Dagen i dag byder på en hel del sol, men måske også på en enkelt regn- eller tordenbyge i Nordsjælland. Temperaturen når op mellem 23 og 28 grader og stedvis op til 30 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nordøst og øst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Silius. Så er det mig en kæmpe stor ære at byde velkommen til Adfærd på Radio 24/7 endnu en gang. Det her det er programmet, hvor Rasmus Broen og undertegnede forsøger at stabe Danmarks første antidemokratiske festival på benene. Og hvorfor gør vi så det, kunne man spørge om. Det gør vi, fordi at danskerne mener, at demokratiet har spillet fallit. Derfor så... eller jeg skal sige, der er... Ej, det gik helt galt, Rasmus. Det gik godt i så lang tid. Ja, hvis du kunne tænde for Rasmus' mikrofon også. Hallo? Sådan. Yes, nej, jamen det gik da skide godt, Frederik. Jeg ville have kørt direkte over i, hvornår det var og sådan noget. Nej, jeg synes, det er en glimrende start, det her. Det er fredag. Nej, det er du da ikke, Frederik. Det er fredag, vi er gået på weekend. Sådan er det. Tag det roligt. Tror du, der er folk, der sidder og hører på det her, de derude i det gode vejr? Ja, det er selvfølgelig. Du skal ikke være så hård ved dig selv, Frederik. Det er meget varmt, det er det, der slår dig ud nu. Det er simpelthen så varmt, og jeg får ikke drukket nok. Jeg får ikke drukket nok vand. Jeg fik en dyb hovedpine i går. Oh. Altså sådan en meget pludselig dyb hovedpine lige bag ved det ene øje. Og det er fordi, jeg er dehydreret. Ja. Du sveder jo mere, end du tror. Fordi samtidig med, at det er varmt, så fordamper din sved også. Og det gør, at du ikke rigtig mærker, at du sveder så meget. Ja. Og det kan være jo, altså det er jo 5 liter om dagen, eller sådan noget, de siger, jamen, man kan svede, ikke? Ja, og jeg drikker ikke 5 liter vand. Det kan jeg simpelthen ikke få ned. Nej, det er svært. Ja, det er jo blevet en opgave at drikke vand. Men jeg vil sige, den måde, du har det på, det står altså overhovedet ikke mål med det, jeg har oplevet nat. Det kan jeg godt fortælle dig. Hvad så? Jamen, jeg havde egentlig, det var egentlig ikke, fordi jeg havde lyst til at sige det. Nu kommer jeg til at sige det. Mm-hmm. Jeg ligger og sover i nat. Og så jeg har en dejlig drøm, synes jeg. Jeg skal på toilettet. Og det tænker man, altså det er jo ikke... Altså i drømmen, jeg drømmer, jeg skal på toilettet. Jeg skal finde toilettet nu. Altså på et eller to? Nummer to. Ja, så det er ofte, at man drømmer, man skal tisse. Ja, det er rigtigt, men lige her, der skulle jeg så på toilettet og lave bummelum. Så i min drøm, der går jeg og leder efter toilettet. Det er ikke, fordi jeg stresser. Det er ikke sådan, jeg skal bare finde et toilet. Du glæder dig til det? Ja, jeg ser frem til det. Det bliver dejligt, det her, der kommer til at ske. Og så går jeg rundt i en bygning og leder efter et toilet, og vupsi, så kommer jeg ind et sted. Og det er nærmest en helt lagerhal. Ja. Fyldt med toiletter. Så tænker jeg, nå. Nu kan jeg endelig komme på toilettet. Det er godt nok lidt besynderligt, at jeg skal sidde i en enorm lagerhal. Det føler jeg ikke sådan. Er sådan lidt ligesom Full Metal Jacket, altså, hvor der er mange? Eller er det endnu større. Endnu større. Det er nærmest en hangar med toiletter. Jeg er da glad for at opdage, at der trods alt er toiletter, men det er ikke det, jeg har allermest lyst til at sidde. Nej. Nå, så går jeg hen, og så tænker jeg, hvordan starter man det her toilet? Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker det. Nej, det er en underlig tanke. Men der er noget, der ser anderledes ud. Så jeg tænker, hvordan starter man det her? Og så forsøger man lidt frem, og vupsi, så står der vand op af toilettet. Nå, er det et bidet? Ja, så finder jeg ud af, at det er et bidet. Så tænker jeg, det er overhovedet ikke det, jeg skal bruge. Der tænker jeg, men nu jeg er her ved det her bidet, så kan jeg lige så godt sætte mig og nyde det. Ja. Lige at få skyllet banen en gang. Mm. Og det gør du så? Det gør jeg. Og så slår mig. Det der, altså, jeg bliver nærmest lykkelig i drømmen. Dejligt at få... Har du nogensinde prøvet et bidet i virkeligheden? Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke har det i Danmark. Nå? Altså, det burde være allemandseje. Og have et bidet? Ja. Det er noget fremmed for mig. Ja, men det er altså noget, der virkelig renser i stedet for toiletpapir. Altså, hvad gør det? Det kører jo bare ligesom... Vågner du så lige bagefter det? Så vågnede jeg lige bagefter det, sådan... Møh! Og så klokken 2 om natten. Og så kan jeg bare ikke sove mere. Fordi jeg lige kommer til at tænke på, hvorfor i alverden drømte jeg det? Det var fandme mærkeligt. Skulle du på toilettet? Nej. Ej, det er weird. Det er meget weird. Det var interessant at høre, hvad Sigmund Freud ville have sagt til det. Freud. Altså, han har nok sagt et eller andet med, at det var din anale fase, eller... Jamen, det er jo... Er det ikke 2-årsalderen, eller? Jo, men det kan godt være, at du ligesom underbevidst søger tilbage til den. Ah, du. Nej, men det tror jeg muligvis godt. Ja. Men okay, det skal heller ikke handle om drømme, nej, det hele. Det skal handle om anden antidemokratisk festival, som ligger den 2. august på Charlottenborg. Ja, men det er bare fordi, jeg kunne ikke sove fra klokken 2, så jeg har ikke sovet. Nej. Altså, nu ser jeg også lidt klatteret ud. Ja, jeg er virkelig også. Så hvis jeg kommer til at sige noget forkert, ligesom du gjorde i starten, hvor du fejlede på introen der, hvis jeg kommer til at gøre noget lignende, så er det altså bare derfor. Mm. Nå, godt. Ja. Det tog lige noget tid. Sorry. Ja, det beklager vi. Det var også, fordi jeg startede med at klokke i den, men altså, sådan kan det gå. Vi skal kaste os ud i dagens program her, og i dag, der står det rimelig meget i praktikkens tegn. Og så har vi et dilemma af det helt store, som vi virkelig har brug for at få lidt guidance på fra jer lyttere, hvis det kunne lade sig gøre. Det er nemlig vedrørende en gæst, som vi får på Antidemokratisk Festival. Som hedder Anjem Chaudhary. Ja. Og der er sket det, at vi er selvfølgelig meget glade for, at han vil deltage i festivalen. Men der er sket det, at han godt tænkt sig at tage nogle venner med til Antidemokratisk Festival. Ja, han har spurgt, om han må tage 10 stykker med. Ja. Fra England, ikke? Og så i øvrigt også invitere en masse venner fra Danmark. Mm. Og i princippet, jo, det er da dejligt. Men så er jeg bare kommet til at tænke på, om det måske bliver lidt voldsomt. Altså, ja. Hvis der nu... og det er overhovedet ikke, fordi jeg har noget imod islamister eller noget som helst. Men jeg er lidt bekymret for, om vores gæster til festivalen, om de måske kunne blive lidt forskrækket, hvis der stod en masse islamister i sådan en national klædedragt og med stort skæg. Ja. Ja, så jeg tænkte bare på, hvordan vil de blive modtaget til Antidemokratisk Festival, hvis familien Danmark kommer der, og så ser de alle de her? Ja, de lige drejer med hjørnet, og så... Ja, jeg mener, gør vi Anjem en bjørnetjeneste ved at sige, ja, kom, hiv alle dine venner med? Ja, altså Rasmus, det skal jo ikke være nogen hemmeligheder, vi har diskuteret det her ret meget. Nej. Fordi vi er uenige. Vi er uenige, ja. Og vi er gået i hårdknude, og vores sociokrat er her ikke. Så derfor vil vi virkelig gerne have din hjælp derude. Mm. Hvad synes du om den her sag? Du kan ringe ind på 2024-7-24-7. Og vi er åbne for enhver kommentar, der kan hjælpe os. Måske et moralsk kompas eller sådan noget. For jeg synes jo, at når man laver en antidemokratisk festival, ja, og man inviterer antidemokrater, så kan man ikke diskriminere, hvilke antidemokrater de er. Og ja, de kan godt virke skræmmende på nogen, og være meget sådan fysisk til stede. Og man ved, at de går op i det med liv og sjæl. Ja. Bogstaveligt talt. De er meget alvorlige. Så kan man... ja, det er også rigtigt. Men jeg synes simpelthen, det er principielt forkert, at man siger til Anjem, bare fordi at han går ind for sharia-lovgivning og... opfordrer folk til at tage ned og kæmpe i Syrien og sådan noget. Altså, jo, det er abnormalt i forhold til vores lille perspektiv. Men skal han ikke være velkommen til en antidemokratisk festival? Og der siger jeg, i princippet, jo, der er jeg helt enig med dig. Selvfølgelig skal han det. Vi kan sgu ikke sige til nogen, at de ikke må komme til antidemokratisk festival. Vi prøver jo at høre alle sider af sagen, alle opfattelser af alternative styreformer til demokratiet. Men der er jo bare lige det, at vi har sagt, at det er en familievenlig festival. Og man kan ikke tage fra folk, at de bliver lidt... Ja, mit indtryk er, at der er mange, der vil blive en lille smule forskrækket, og måske vil de forlade Antidemokratisk Festival, hvis der er for mange hardcore islamister. Og så tænker jeg også lidt på Charlottenborg, hvor vi jo skal holde Antidemokratisk Festival. Ja. At de står jo for at sælge mad til folk der. Ja. Hvad nu, hvis det går ud over deres omsætning? Ja. Hvad nu, hvis... fordi du ved jo også godt, at hvis de der hardcore islamister kommer, så kommer de jo ikke for at drikke øl og hygge sig og spise på den måde. De kommer med liv og sjæl og vil fortælle om deres sag. Ja. Og de er jo, i modsætning til mange af de andre, så tror jeg ikke, at de sådan er interesseret i at få en masse inputs til, hvordan de kan peppe sharia lidt op. Så jeg tror, de vil ikke være så lydhøre over for alle de andre antidemokratiske talere, som de måske indbyrdes vil være. Ja, og så tænker jeg også, gør man ikke også bare Anjem en lille bjørnetjeneste ved at sige, kom med alle dine venner. Ja. Så kommer der en hel masse. Men så får man jo indtrykket af, at de måske invaderer festivalen lidt. Altså, at det bliver en islamistisk festival? Ja, og så tænker jeg, så at det jo gør Anjem en bjørnetjeneste, i forhold til, at han kunne få på fredelig vis med et par af sine venner, gå rundt og mingle med de andre og sige, nå, men det er ikke så galt, det der sharia der. Så vi mener jo bare sådan og sådan, ikke? Altså, du mener, at hvis man nu forestiller sig, at han sad ved et af cafébordene dernede, og man kunne gå hen og lave en Q&A med ham, og der så stod 35 stereotyper på en islamist bagved, så ville folk ikke føle sig velkommen til at gå hen og tage den diskussion. Ja, det tænker jeg umiddelbart. Hvad er det, fordi at du ville være bange for at tage den diskussion så? Nej, det tror jeg ikke. Det, synes du, jeg virker bange for at tage en diskussion? Nej, men jeg tænker bare, hvor den kommer fra. Altså, jeg forstår... Jamen, det er min fordom om, om andre danskere. Mere end det er en fordom om... Ja, det er både fordom om islamister, men også fordom om den almindelige dansker. Men synes du ikke, man skulle gøre noget ved det? Jeg skal bare lige tease en gang, som man siger i radiosprog, ja. For at vi vil gerne vende den her med jer lyttere. Er der nogen, der kan hjælpe os med det her forfærdelige dilemma, vi står i? Ja. Det er virkelig en kattepine, vi er kommet i, og vi ved ikke rigtigt, hvad vi skal gøre. Skal vi begrænse Anjem og hans følge? Kan vi tillade os det? Skal vi sige, at han slet ikke skal komme? Ja. Vi har bare brug for hjælp i det her. Ja. Så hvis du kan hjælpe os, så ring ind på 20 24 7 24 7. Det er der en, der har gjort. Han hedder Joachim. Hej, Joachim. Ja, hej. Velkommen til Antidemokratisk Festival. Ja, tusind tak, Joachim. Jamen selv tak. Hvad siger du til den her kattepine? Altså, jeg synes jo sagtens, at man kan invitere hans venner med. Ja. Jeg kan ikke se noget problem i, at de møder op. Jeg kan selvfølgelig godt forstå jeres bekymringer omkring det her med, at når det er en større gruppe, og gå ind og snakke med dem, bliver måske en lidt større udfordring. Men jeg tror, at de folk, der vælger at komme til Antidemokratisk Festival, er jo også folk, der er villige til at tage stilling til det samfund, vi lever i. Så jeg tror, selvom at der er en større mængde af islamister, så tror jeg ikke, de vil være bange for at stille spørgsmålstegn ved de forskellige ting. Nej. Men hvordan, altså hvis du nu, du kommer vel til Antidemokratisk Festival, håber vi? Det gør jeg desværre ikke, fordi jeg skal arbejde, men jeg vil så gerne have dig, det vil jeg. Nå, men hvis du nu forestiller dig, at du stod der, ikke, og du, vi giver jo en håndbajer og måske en flæskesteg sandwich, ikke? Og du står der og mesker dig i en flæskesteg sandwich og drikker en øl, og bliver ned, altså, og du kigger lige over, så står der 30 islamister og kigger på dig. Hvordan vil du have det med det personligt? Jamen, det vil jeg ikke have noget. Altså, det er jo dem, der går glip af noget. Det er op til dem selv, hvad de vælger at tage fra der. Ja. Mm. Men der er jeg jo enig med Joachim, Rasmus. Ja. Altså, jeg vil også sige, som jeg forstår dig, Joachim, så vil jeg sige, det må man være nødt til at acceptere, når man laver en antidemokratisk festival. Og de mennesker, der kommer, de vil gerne tage den diskussion med de islamister, hvis det er. Ja, lige præcis. Det er jo derfor, man kommer til festivalen. Det er jo for at drøfte de forskellige ting. Ja. Men jeg tænker også, at du vil komme til festivalen, og det er ikke fordi, man behøver at drikke øl, men du vil måske købe en bid brød og gå lidt rundt og mingle med folk, ikke? Og høre, nå, hvad er du for en, og hvad laver du? Og du vil være meget interesseret i at høre fra andre, ikke? Ja, lige præcis. Det er jo igen det her med, at man kommer og får at udveksle forskellige idéer og tanker omkring det. Og der tænker jeg bare, at de her islamister, som altså, de kæmper for at få indført sharia, de kommer ikke for at få nogle inputs til den, hva'? Nej, det ved jeg ikke, om de lige præcis kommer for at indføre det. Altså, jeg tror, at de har i tankerne, at de vil komme med nogle idéer til måske en forbedring af ikke kun et islamistisk samfund, men også det samfund, som vi lever i. Ja. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det er fordi, de prøver at presse noget ned over hovedet på andre folk. Nej, okay. Altså, man kan jo også sige, altså Lars Karo Andersen, Rasmus, kommer vel også for at tale anarkokapitalismens sag? Ja, men jeg tror ikke, at folk vil blive decideret skræmte over at se Lars Karo Andersen og en masse af hans venner. De vil ikke tænke, shit, nu skal jeg passe på. Nej, altså, hvorfor tror du, man vil tænke det? Bare fordi, at det er islamister? Jeg siger, for nogle mennesker, der vil det være lidt ligesom, at du har været ind på en festival, og så står der 5 HA'er. Ja. Det er et kraftigt signal. Mm. Det er noget, der vækker følelser hos folk, og man tænker, det her, det er ikke noget for mig. Hvis HR er her, så tør jeg ikke. Er det ikke rigtigt? Jamen, hvorfor skal vi være sådan nogle pussies? Jamen altså, jeg synes jo ikke, at islamister eller andre folk for den sags skyld vækker en til bekymring. Altså, det er jo mennesker ligesom alle andre. De kommer jo ikke for at sige el eller nogen ting. De kommer jo for at drøfte noget politisk. Mm, ja. Så deres hensigt er jo de samme som os, der kommer. Ja, de har jo bare nogle andre meninger. Ja, ja. Det er også helt, det er jo principielt, og alt det der er helt fair. Jeg har bare set nogle af de der videoer på YouTube, hvor de er ude og holde deres taler og sådan noget. Ikke? Og der, det virker altså voldsomt. Så jeg tænker bare, er der ikke nogen, der bliver bange for sådan et optrin? Jeg gør ikke, og I gør ikke. Fair nok. Mm. Men er der, hvis man sidder, altså, jeg tænker bare, at der er nogen, der må blive skræmte, hvis de ser det. Men det kan godt være, at det er mine fordomme om danskerne. Men der er faktisk en, der er enig med dig, Rasmus. Der ringer, hun hedder Louise. Bare blev hængende, Joachim. Hej, Louise. Hej. Hvad siger du til den her sag? Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg siger. For jeg vil ikke være bange for, at de var der. Det synes jeg var helt i orden og alt sådan noget andet, fordi vi lever i et demokratisk samfund. Mm. Men jeg synes, når man laver en antidemokratisk debat og diskussion og festival, altså, så er vi der helt ret til at sige, at dem har vi ikke lyst til at have så mange af. Så kan vi jo vælge at brage, som vi har lyst til. Mm. Men synes du, det er nødvendigt at gøre? Nej, det synes jeg nok ikke, men jeg synes, at man kan som jer, der laver det, kan man vælge, som man har lyst til, når det er antidemokrati. Ja, mm. Jamen, det, vi er godt klar over vores magt, men vi vil jo, ja. Vi vil jo gerne være fair og rimelige. Men jeg synes faktisk, at det vil være fair og rimeligt over for dem selv at vælge fra, for der kan de jo se, hvad det vil sige også at ikke... Altså at blive braget. De vil have valgt at leve i et samfund, som er demokratisk og andet. Og derfor synes jeg faktisk, at man kunne drille lidt den vej og så sige, prøv at høre, desværre, I kan kun komme en få antal, for ellers er der nogen, der ikke vil bryde sig om det, eller hvad ved jeg. Men personligt vil jeg ikke selv være bange, eller noget som helst. Nå, okay. En flertal. Kommer du, Louise? Du? Kommer du den 2. august på Salonborg? Ja, det gør jeg. Ja. Fedt. Ej, hvor godt at høre. Ja. Jamen, så du kommer uanset, om islamisterne kommer eller ej? Ja, det er i hvert fald, og jeg synes det overhovedet ikke, at for mig er der ingenting at være nervøs for, ved at der står en mængde af det. Netop som Jokken også siger, det er jo deres eget valg, det må de selv om. Og okay. det er jo det, vi heldigvis lever i. Men jeg synes i bund og grund lidt, at diskussion, eller man godt kunne drille lidt den vej, altså sige noget andet. Men, og folk, der kommer til sådan en festival, kan jo også få lov at se, hvordan... at det ser ud, når man er når man virkelig ikke er demokratisk. Mm. Det er jo sådan, det de kommer fra, eller hvad man skal sige. Det er det, de står for, ikke? Ja, ja. Antidemokrati, big time. Så der kan folk også godt få lov at se, okay, er det det, vi så vil have? Ja. Okay, altså, så du siger... Så det er måske lidt provokationen i det, jeg synes, at man godt kunne vælge fra at sige, prøv her, det sådan er det bare. I må kun være 3 mennesker, eller 10 mennesker, eller hvad ved jeg. Ja, ja. Men folk, der kommer... til festivalen, synes jeg, også vil have lidt godt af at se en kæmpe flok. Ja. Fordi det er jo det, de i bund og grund. Hvad er alternativet til demokrati? Det synes jeg lige præcis er overekstremistisk. Altså. Ja, okay. Jo, men der er jo mange alternativer. Det er jo bare en af dem. Det er jo bare en af dem, jamen lige præcis. Men hvis folk bliver bange for det, så kunne de tænke i hvert fald godt over, hvordan vi har det herhjemme, ikke? Jo. Og det er jo fair nok, at det er dem, der kæmper mest for deres sag. Altså, så skal de også have lov til at være repræsenteret. Selvfølgelig skal de så også det, hvis det er det, de ligesom vil. Og det synes jeg også, for folk, der kommer, er okay. Ja. Og jeg synes netop ikke. Og jeg vil heller ikke være bange for at tage en debat, selvom de var mange. For vælger de at komme, så har de jo noget at byde på og gerne vil diskutere. Helt klart hellere det, end at alt foregår bag nogle lukkede døre i en moské eller noget andet. Ikke? Men synes I, det er en fair nok diskussion, vi tager her, eller synes I, det er helt til hest, at vi overhovedet stiller spørgsmålstegn ved, om de skulle have lov til at komme så mange? Ah, det synes jeg nok er lidt. Altså, det synes jeg selvfølgelig skal lide det. Altså, okay. Men jeg synes godt, at man kan sætte... Jeg synes, der er ingen skrubler ved at sætte begrænsninger på. Hvis at jer som arrangør har lyst til det, så kan man det. Og det er jo gamet ved at være antidemokratisk. Ikke? Altså, det er jo simpelthen at så sige til dem, hvis det er det, der er i det. Men jeg synes helt klart godt, at der må være mange. Fordi jeg synes, at det går med til en god debat. Jamen, tusind tak for inputtet, og tak fordi I ringede ind. Jamen, så synes jeg, at... I skal jo endelig huske... er I der stadig? Ja, det er vi. I skal jo endelig huske at gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og klikke ind og købe et armbånd, så jeg støtter i festivalen på den måde. Super, det gør vi. Tusind det tak, vi. Det er vi meget glade for. Tak skal I have. Godt, tak. Ha' det godt. Hej. Farvel. Ja, okay Frederik, så skriver du bare til Anjem, at han medbringer lige så mange islamister, som han overhovedet har lyst til. Ja, altså vi har ikke rigtig haft nogen, der har argumenteret for, at de ikke skal komme. Nej. Men det kan godt være, der sidder nogen derude. Jeg siger bare, vi kan godt holde telefonen åben. Jeg kan godt forestille mig, at der sad nogen. Men altså, vi må bygge det her op sammen med vores lyttere og dem, der ringer ind. Ikke? Så jeg siger kør med islamisterne. Okay, du vil ikke have flere bud? Jeg kunne godt lige tænke mig lige at høre den fra den anden side også. Bare lige. En så enkelt. På 20-24-7-24-7? Ja, men hvis der ikke kommer nogen, så er der bare... Så er der order to go derfra. Jamen, det er jo fandme bare perfekt. Jeg kommer. Kommer du også til Antidemokratisk Festival den 2. august på Charlottenborg? Det ligger helt oppe i Nyhavn. Ja, det var jo så et lille klip fra dengang, vi havde Denise Klarskov i studiet, pornoskuespilleren, som vi jo... vi satte jo benhårdt på at lave en ret sexet markedsføringskampagne. Ja. Og jeg kan vist godt sige, at den kampagne, den har slået fejl. Er det ikke korrekt, Frederik? Jo. Jamen, altså, vi havde jo en... jeg var jo inde på Ekstrabladets hjemmeside, ja. Som mere eller mindre bare er en pornoportal. Ja. Softcore porno. Se den her fede kvinde kvæle en eller anden mand. Se hende her, hun er nøgen. Hende her, hun har fået skudt et eller andet op i røven. Ikke? Ja. Det er mere eller mindre, hvis du scroller ned igennem Ekstrabladets Facebook-side. Eller hjemmeside. Ja. Så jeg tænker, vi laver også noget pornografisk materiale til dem, så kommer vi helt klart derpå. Mm. Vi gik måske lidt over stregen. Den var lidt over stregen. Der er i hvert fald ingen, der vil kendes ved den. Hverken Ekstrabladet, BT, Se og Hør, Metro Express, altså vi har været alt igennem. De tør simpelthen ikke. Nej. Når man når dertil, at Se og Hør siger, ej, det er sgu lige... Nej, det kan vi altså ikke være med til. Nej. Så ved man, at man virkelig har trådt ved siden af. Ja. Men det handlede jo bare i bund og grund om, at altså vi gerne... Det er altså en lakmustest, man ikke skal sidde overhøre. Og Rasmus, jeg ved ikke, hvad der er sket. Det kan være, at vi er blevet fuldstændig... Jeg ved ikke, om der er et eller andet, der slået klik. Jeg synes, jeg plejer at have meget god føling med den slags, men åbenbart så... Ja. Altså, den var hård, med, da Se og Hør sagde nej, der tænkte jeg, fuck mig, mand. Hold da kæft. Ja. Jamen, den er bare ærgerlig. Den har vi under bæltet nu, det er sådan, det er. Men hovedsagen er, at vi prøver at sælge de her armbånd for at finansiere festivalen. Vi skal jo kunne betale nogle musikere, vi skal kunne give en bid brød, vi skal kunne give nogle øl. Og hvis der ikke kommer nogen penge ind, rosé, som vi havde smagsprøv her for et par dage siden, hvis der ikke kommer nogen penge i kassen, så kan vi bare ikke give alt det. Så derfor vil vi enormt gerne have, hvis I går ind og støtter festivalen ved at købe et festivalarmbånd, og der følger en dejlig penisring med. Det var en del af den markedsføringskampagne der. Ja. Jeg ved ikke, hvordan den går. Men så kan man jo også få indgang til Charlottenborg Kunstmuseum. Der er 2-for-1-pris billet der. Ja, hvis man har et armbånd, så får man 2 billetter til ens pris. Det vil sige 60 kroner i stedet for 120. Det er jo noget af en besparelse. Ja, det er det. Og hvis man gerne vil se den der lidt... jeg synes, det er en lækker film. Altså, det kan jeg godt sige. Jeg synes, det er en lækker film med Denise. Ja. Jeg har set den selv mange gange nu. Ja. Så kan man altså gå ind på vores Facebook-side, Antidemokratisk Festival, og så kan man se den der, vi har linket til den. Så skal man, det er et link, som går videre til den side, der hedder Vimeo, fordi hvis man deler sådan noget pornografisk materiale på Facebook, så bliver de skidesure. Så bliver de skidesure. Ja. Skal vi hoppe til musikpunktet? Ja. Skal vi gøre det? Lad os gøre det. Okay. Det handler jo kort og godt om, at vi her på Antidemokratisk Festival, der vil vi jo gerne kunne byde nogle musikere velkommen og spille lidt god musik for jer. Ja. Men det er jo ikke sådan bare lige. Dels skal man have musikerne, og det koster mange penge, man skal have en scene og alt det der. Det er fair nok, at de musikere skal have nogle penge. Ja, alle de prøver simpelthen at bolde de der musikere, ja. Der hvor solen ikke skinner, ikke? Jo, det skal vi have sagt festival, fra dag 1. Fra dag 1, musikerne skal have penge. Ja. Og det er derfor, man skal købe de armbånd. Nå, men man skal også have tilladelse til at overhovedet spille musik. Ja, hvis det ligger på et vist tidspunkt af døgnet. Og selvom det er antidemokratisk fest, og vi selvfølgelig bare gerne vil have gjort det, så risikerer vi simpelthen, at politiet kommer og trækker stikket til festen. Jeg tror også, man kan risikere en bøde på 30.000 kroner. Det har vi ikke. Det er det ikke, når der ikke er nogen, der køber armbånd. Nej. Så vi skulle selvfølgelig søge en tilladelse. Ja. Og det gør vi hos, hvad hedder de, erhvervs... Først så ringer vi til Københavns Kommune. Første ringe til Københavns Kommune, og så det er dem, man skal snakke med. Ja, okay. Og det lød sådan her. Du taler med Super fra Københavns Kommune. Hvad hjælper med? Ja, goddag. Du taler med Frederik Silius og Rasmus Bruun fra Radio 24/7. Hej. Goddag, goddag. Vi skal afholde en festival, og vi skal have tilladelse til at spille musik til klokken 01.00 i det offentlige rum. Hvem skal vi tale med? Det vil nok være Center for Byliv, vi skal have fat på. Det er normalt dem, der giver tilladelse til afholdsarrangementer og regler for det. Perfekt. Jamen, yes. Kan du stille mig videre? Ja, selvfølgelig. Tak skal du have. Han er en sød, som man nogensinde har talt med. Det kan det nummer svarer ikke. Du stilles nu op til kontaktcenteret. Nå. Det gik ellers godt. Du kommer tilbage til hovedomstillingen. Hvem skulle du have fat på? Det er Center for Byliv, tror jeg. Ja, hvad er det med dem i dag? Ja, det ved jeg heller ikke. Er de gået på ferie? Jeg står her. Nej, de burde tage telefonen her mellem 10 og 13. Jeg prøver lige at komme igennem for dig, øjeblik. Ja, tak. De er ikke gået til frokost, måske? De burde være på telefonen, hvis du lige giver mig et øjeblik. Yep. Ja, tak. Okay. Jeg tror, de tager sådan en early lunch. Ja, men altså, det er jo sommer. Prøv at kigge ud og se på vejret, ikke? Ja. Det kan jeg så godt forstå, at man ikke gider sidde derinde på borgerservice eller Center Byliv der, ikke? Ude i bylivet i stedet for. Det er så hårdt at arrangere en festival. Jeg kunne virkelig godt bruge at komme ned og ligge på stranden lidt. Du er også meget bleg. Ja, det er jeg. Det er jeg. Men du får ikke... Altså, det er meget vigtigt at få sol, Rasmus. Og specielt nu her, når du kan få så meget sol. Det er jo det, vi tænker. Men det kan jo ikke få så meget sol, når vi laver det her. Nej, men du kan sgu da lige gå ud en gang imellem. Det er fordi, du sidder derinde hvornår, på din pind. Hvornår skal jeg gå ud? Ja, du går sgu da heller ikke efter ud. Efter frokost lige gå du ud. Du går da heller ikke ud. Du er lige så bleg som jeg. Nej, jeg ryger jo. Så går jeg ud og får nogle D-vitaminer, mens jeg ryger. Nå, det var smart. Så går jeg op på taget lige for at lade solen ramme mig, ikke? Men ryger du stadig de der X-smoke? Ja, det gør jeg faktisk, ja. Hvorfor er det, at de er bedre end, end almindelige e-cigaretter? Du kan jo ryge dem indenfor. Ja. Nå, ja, det kan du selvfølgelig. Men bedre end andre e-cigaretter? Nå, jamen det er, fordi de ligner en cigaret fuldstændig. Ja. Du kan ikke se forskel. Nå, nej, det er bedre end at sidde med det der metalrør der. Ja, det der, det ligner. Hallo? Ja. Det lyder, som om man bare får tavshed. Var det også din oplevelse? Ja. Komplet tavshed. Ja, præcis. Det kan jeg ikke forklare dig, men de burde være der frem til klokken 13, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg kan sige andet end, at... Er du i samme bygning som dem? Slet ikke. Nej, vi er i hovednummeret i Københavns Kommune. Hvad gør vi her så? Jamen som sagt, du må prøve igen om lidt. Jeg kan jo give dig det direkte nummer til Københavns Erhvervsliv, Erhvervsservice, og så må du prøve igen. Var det ikke Center for Byliv? Jo, men de ligger under Københavns Erhvervsservice. Københavns Erhvervsservice? Hvor ligger det hen i byen? Er der to mennesker, der taler til mig? Ja, der er to. Vi har også præsenteret os som to. Okay, glimrende. Det er, fordi, vi er siamesiske. Okay, super. Så det er meget normalt, at vi fungerer som to selvstændige individer. Yes. Nummeret hedder 3366. Ja. 3304. Ja. Okay. Men det, hvor ligger de henne i byen? Har du en adresse på dem? For ellers må vi jo lige gå derned og høre se, hvad de laver. Det er en Jalsgade 13. Det er ikke langt. Nå, det er Islandsbrygge. Det er jo lidt længere, når man sidder sammen. Ja. Alle tiders. Det er godt, tak skal du have. Ja. En god weekend. Ja, lige måde. Hej. Tak, hej. Ja, der var lidt sommerferiestemning. Ja. Inde på København. Den er ellers ret god, den der lige laver med at sige, at vi er siamesiske tvillinger. Fordi jeg satte sig på, at hun vil gøre noget ekstraordinært for os. Jamen, det gør hun ikke. Hun reagerer overhovedet ikke på det. Nej. Ja, men de skal behandle alle folk lige inde på Københavns Kommune. Det gør hun fuldstændig legendarisk. Det skal de, og det synes jeg bare er helt fair, så det skal jeg ikke bruge mig. Men det er nogle gange et billigt trick, man kan spille. Ja, mest over telefonen. Ja, primært. Jeg vil bruge den, hvis I sidder derude og skal have noget igennem. Bare lige sige, jeg er siamesisk. Og man er to. Med. Ja, man er to, det er. Eller man kan lave sin stemme om. Nå, videre. Ja, men vi blev sendt videre, og det lykkedes os faktisk at komme igennem til... dem inde på den Jalsgade. Erhvervs... Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Erhvervsservice eller sådan et eller andet. Men det er dem, der så er Center for Byliv, som giver tilladelse til, at man må spille musik efter kl. 24. Og der sker noget lidt uventet i den her samtale. Ja. Det kan jeg godt glæde jer til. Københavns Kommune, Bylev, Peter Dam, goddag. Ja, goddag. Du taler med Frederik Silius og Rasmus Brun fra ADF på Radio 24-7. Goddag. Ja, goddag. Goddag. Jeg har snakket med politiet, og de siger, at jeg skal tale med jer. Det drejer sig om, at vi afholder en festival i det offentlige rum lørdag den 2. august, Og vi kunne tænke os at spille musik til klokken 01.00. Det vil vi gerne have en mail på, og så vil vores støjfolk se på, om det kan lade sig gøre. Det vil jeg ikke garantere på forhånd. Fordi støjfolk? Fordi det er en dispensation, man skal tage ud over det regulativ, der ligger fra København. Og hvad er det regulativ? Det er, at man må maks spille til klokken 24. Og så er det lidt afhængigt af, hvor det er. Fordi er det beboet område, så kan det godt være tidligere. Nå, jamen vi skal også bare spille til klokken 24, egentlig. Nå, du sagde også, du sagde jo klokken 1. Ja. Nå, ja, ja. Okay, kommer ind på, hvor det er. Gør det så meget, at man lige går en time over? Ja, det gør det. Og det kan godt være, at beboeren bliver meget ked af det. Ja, hvis det nu er på Charlottenborg, hvad er reglerne for det område? Der hedder det også senest klokken 24. 24. Så under alle omstændigheder må vi spille musik til klokken 24. Ja, det er inde i Charlottenborgs hal, inde i Charlottenborgs gård, ja. Hvad er behandlingstiden på sådan en ansøgning om dispensation? Det tør jeg jo ikke svare dig på. Det er jo midt i sommerferien, så vi gør det jo selvfølgelig så hurtigt, vi kan. Ja, I gør det vel også, inden vi skal holde festen, ikke? Ja, hvis vi kan nå det. Altså, man kan sige, normalvis hedder det minimum 14 dages sagsbehandlingstid, når man snakker om det her ting. Men hvis den så ikke er blevet behandlet inden da, så er vi... Så har man ikke nogen tilladelse. Nå. Er dispensation? Så har man ikke hverken tilladelse eller dispensation til det her. Okay. Det er en mail, så der er ikke noget at gøre. Ja, det, den kan jo godt komme til at ligge noget tid, jo. Det er der problemet. Ja, men de gør det jo så hurtigt, de kan. Ja, men du siger også, det er sommer, jo. Det, ja, men sådan er det jo midt i sommerferien. Det er det sikkert også hos jer. Ja, ja, men det er jo også det, man kan holde en fest, ikke? Jo, men man skal også, så må man måske være som arrangør og også være ude i god tid. Ja, men vi har først fundet ud af, hvor vi skulle holde festivalen henne i tirsdags. Ja. Hej, John. Det er Sandra. Ja. Hej. Nu går jeg snart på ferie, du. Så kan det hele ramme mig. Nå, der er en, der er ved at være på ferie. Nej, mig, jeg er ikke på ferie. Nej, det er bare din kollega. Nej, det var Nej, det var hende i baggrunden, der sagde, nu går jeg snart på ferie, og så kan de rende mig alle sammen. Nej, det sagde hun ikke noget om. Ja, og det gjorde hun. Jo, det sagde hun. Nej, det gjorde hun ikke. Det gjorde hun faktisk ikke. Så tror jeg, du skal lytte bedre efter. Ingen problemer. Men vi hjælper dig så godt, vi kan, og det er med at sende på den mail der. Ja, okay. Det er godt. Det er godt. Ja, tak skal du have. Så lytter vi lige bedre efter. Hej, hej. Ja, Rasmus. Ja, altså, vi er nødt til lige at lytte bedre efter, fordi jeg synes nøjagtigt, det lød sådan... Ja, det er over i hvert fald. Kan vi høre den igen? Hej, John. Det er Sandra. Hej. Nu går jeg snart på ferie, du. Så kan det hele ramme mig. Ja, det lyder som om, hun siger... Hej, John. Nu går jeg på ferie. Nu går jeg snart på ferie, så kan det hele rende mig. Han siger godt nok, at det ikke er det, hun siger, men det lyder som om, at det er det, hun siger. Hun siger ikke, nu går jeg på ferie, så kan det hele ramle. Ej, rende mig, tror jeg, hun siger. Må jeg lige høre? Hej, John. Det er Sandra. Hej. Nu går jeg snart på ferie, så kan det hele ramme mig. Ja, ja. Okay. Ej, nu bliver jeg sgu i tvivl. Skal vi ikke lige høre? Hej, John. Det er Sandra. Hej. Nu går jeg snart på ferie, du. Så kan det hele ramme mig. Ja. Ej, jeg tror, hun siger, så kan det hele ramme mig. Han siger godt nok, at det siger hun ikke. Ja, vi må lade hans ord stå til troen, ikke? Jo, men alligevel, jeg synes, vi har... Det er jo faktisk på bånd, ikke? Jeg kan ikke altså, forestille mig det. Jeg kan ikke forestille mig det. Hej. Nu går jeg snart på ferie, du. Så kan det hele ramme mig. Jo, den er så god nok. Jeg er ked af det, Rasmus. Det siger hun til mig. Hun glæder sig altså til at komme på ferie. Ja. Ja, så der er jo ingen grund til at skynde sig med at behandle sådan en sag der. Nej. Jeg kommer. Kommer du også til Antidemokratisk Festival den 2. august på Charlottenborg? Det ligger helt oppe i Nyhavn. Ja, jeg tænker, Rasmus, at det er jo ikke vanen tro, at man spiller musik her på Radio 24/7. Nej. Men Mirjo Mokka, som jo er nogle af de første, vi talte med allerede i program 2, hvor vi efterlyste en festivalsang. Mm-hmm. Det er et bluesorkester, det er et rock'n'roll-orkester. Og de har simpelthen skrevet en sang. Og det er sjovt, fordi da de spillede den for os første gang, så bagefter så siger, jeg tror det var Kasper, han hed ham fra Major Mokka, ja. At de har jo, og det var geniale teksten, jeg har slet ikke hørt efter første gang, men det første hvad det hedder, vers er ligesom en politiker, ikke? Ja. Og andet vers er ligesom den dovne vælger. Mm. Og tredje vers er så ligesom antidemokratisk festival. Det er en genial bygget op, ja, en trætsindsraket. Jeg hørte det ikke første gang, men hvis du sidder derude, og for første gang skal høre, hvad det hedder, Majors Mokas ADF-sang, Jeg er en hostler. Ja. Så lyt lidt mærke til det, for det er genialt. Det er skide godt. Lad os gøre det, og så nyde det. Den kommer her. Jeg er en hostler med Major Mokka. Jeg ser demokrati som et godt alibi til at stille min sult for mit magteufori. Scenen den er sat, al moral er forladt. Vi har år til at vise, at jeg ikke er et spand, for jeg er en hostler. Har aldrig skrevet en tale selv. En hostler. Ja, jeg er en hostler. Men jeg kan tale dig ihjel. Ja, minister, debat. Hold nu kæft noget pjat. Hvis den røde siger dit, så siger den blå dat. Har altid vidst, hvem jeg stemmer på. Men jeg stemmer ikke i dag. Politik keder mig ihjel. Keder dig ihjel. Vi har fået en idé, som du bare skal se. Du kan træffe et valg. Du kan høre vores kald. Håbet virker dødt. Horisonten er smal. Så tag og kom til anti. Demokrati for vel, for vel. Ja, hvor du er en hostler. Du skal jo have en mening selv. Ja, du er en hostler. Demokrati for vel, for vel. Og her var det Mojo Mokas med Hustlernes Blues. Yeah! Ja, det er et fantastisk nummer, de har skrevet til os, Mojo Mokka. Ja, det er den officielle antidemokratisk festival. Hustlernes Blues. Yes. Skide godt. Jeg skal lige sige, vi har faktisk lige fået tændt for vores sms-apparat lige nu, men der er altså nogen, der har skrevet en vedrørende Anjem-sagen. Ja. Og, ja, skal vi lige ridse op en gang og sige, at vi havde et lille dilemma? Ja, altså vi laver den her antidemokratiske festival, hvis du lige har tændt for radioen derude, som skal stå den 2. august. Og vi har jo inviteret på Charlottenborg, lige ved Nyhavn. Helt oppe i Nyhavn. Og vi har en masse antidemokratiske talere. Vi har nogle anarkokapitalister, vi har nogle Katolikker? Katolikker. Vi har også nogle anarkister helt ude på venstrefløjen. Vi har nogle enefældefolk. Vi har alle mulige. Men vi har også inviteret en, der hedder Anjem Choudhary, som er en meget radikal islamist fra Storbritannien. Ja. Og han har været i vælten, blandt andet i Deadline, måske hvis man har set det, mm-hmm. hvor han diskuterer lidt med Martin Krasnik. Ja. Og vi har inviteret ham, og nu har Rasmus, han er blevet lidt bange for, at der simpelthen kommer for mange islamister, og at de ødelægger stemningen. Det, nej, det er jo ikke noget, jeg hiver ud af det blå, jo. Altså, det er jo fordi, han spørger, må jeg lige tage nogle venner med? Og han er ligesom igennem en længere mailkorrespondance, han ligesom, at han trapper lidt op på, hvor mange han gerne vil have med, ikke? Ja. Ja. Ja. Det har han, men på den anden side, så går han jo også ind for det. Han gør noget ved det, ikke? Jeg siger bare, det er sagen. Og vi har fået to lytter igennem, som har sagt, vi synes, at den ene sagde, de skal med. Den anden kvindelige lytter sagde, de skal ikke nødvendigvis med det antidemokratiske festival. De kan jo gøre, som I vil, og måske er det en meget god, ligesom, når de ligesom lever i et demokratisk samfund og nyder godt af de goder, som demokratiet giver dem. Hvad så med at give dem lidt af deres eget medicin og sige, nej, I må ikke komme med. Men på den anden side synes hun også, at de skulle med. Altså, det var sådan lidt en dobbelt en. Så hun blev faktisk mere og mere afmand på, at de skulle med. Og så er der kommet nogle sms'er. Der er en, der skriver, Annette skriver, jeg synes, I skal sætte en grænse på maks 10 personer i en gruppe. Knus Annette. Men jeg ved ikke, om det skal være kun for islamisterne, for alle. Nå. Det lyder som om, det var for alle. Ja, men så kommer der jo ikke så mange. Så er der en, der hedder Michael, han skriver, har I gør islamisterne til hjælpere med det praktiske, så virker det ikke akavet. Og Michael er faktisk med på telefonen nu. Hej, ja. Michael. Ja, hej. Ja, nemlig. Prøv lige at forklare tankerne bag din idé, og hvordan man ligesom skulle break den til dem. Hvordan man ligesom skulle sige, jo, hvis I tager en affaldssæk med, så må I godt komme. Ja, tankerne er, at hvis de tænker på at komme 10, 20, 25, så ved jeg ikke, om det ikke virker for dominerende i den gård på Charlottenborg. Nej. Og hvis de kommer i normal tøj og skæg og så videre, og virker så meget sammenbidt og så videre, så virker det måske lidt akavet og så lidt utrygt. Mm. Så kommer jeg på den idé, at hvis man ligesom tilbyder dem at være praktisk hjælper og støtte op arrangementet, for eksempel de her sandwicher og øl og rydde op og så videre, bord og stole, der skal sættes på plads, så virker det så en naturlig del af arrangementet, og så er folk så også trygge ved, at der er måske lidt flere end beregnet. Ja. Hvad med, om de tog noget mad med, måske? Ja, og måske nogle sange og noget musik og så videre, så de deltog også som et indslag. Ja. Så man ikke fik den der idé om, at de kommer kun med sharia-lovgivning, og nu skal vi have en islamisk stat i Danmark, eller hvad de kunne finde på at sige. Ja, det er jo nok det, de siger. Det er måske lidt for ensidigt i forhold til antidemokratisk festival, fordi der skulle alle de synspunkter, som nu gælder inden for konceptet, jo have lov til at komme til at høre. Mm. Jeg synes, man skal inkludere dem på den måde. Det er en fin idé, synes jeg. Jeg tænker bare, er det ikke lidt underligt, at det kun er dem, der skal hjælpe? Nej, man kan jo også tilbyde andre grupper. I kan jo lave sådan en liste og sige, hey folks, vi holder den her den 2. august. Vi har jo sgu nogle opgaver, vi vil være med til, med jer, og så videre, så videre. Og gøre det demokratisk, om man så må sige, så alle kan byde ind. Men der er jeg sådan lidt på tværs der, fordi jeg synes, at når man inviterer til en fest, så det er sådan noget samskudskilde der. Det bliver aldrig helt lige så godt som en fest, hvor man ligesom sørger for det hele. Jo, men det er jo et tilbud. Ja. Ikke? Nu spørger jeg spurgt om, hvad med de andre? Altså, så kan man også give andre tilbud. Jeg kommer selv. Nå. Det er sgu da ikke noget mod at være hjælper. Vi glæder os simpelthen så meget til at se det. Hvis der er behov for det. Jeg mener bare, altså for at komme de der barriere og forskning, så virker det mere og mere. Jeg er ikke så akavet, hvis man deltager i arrangement, så man ligesom med og støtter op om det, men så en stor gruppe over hjørne og vil holde nogle brandtaler. Det synes jeg er en fin idé. Det kan vi godt lige gå lidt i brainstorm med. Det går vi lige brainstorm med. Tusind tak, fordi du ringede, Michael. Og vi glæder os rigtig meget, rigtig meget til at se dig den 2. august på Charlottenborg. Ja. Jeg kom. Jeg vil lige spørge en ting. Ja. Det der bånd, det er, når man bestiller det, får man det udleveret på festivalen? Eller du får det tilsendt. Jeg får det tilsendt. Det bliver sendt med posten, ja. Og der følger også en penisring med. Ja, du kan jo... Jeg får ja, det ved jeg ikke. Men det kan jo være, at du kan få ærten i gave eller et eller andet. Ja, julegave for eksempel. Ja, for eksempel. Det er en meget god idé. Okay. Tak, tak fordi du ringede, Michael. Hej. Hej. Jeg kommer. Kommer du også til Antidemokratisk Festival den 2. august på Charlottenborg? Det ligger helt oppe i Nyhavn. Der er en, der har skrevet på sms'en nu. Er sharia ikke imod musik og dans? Det tror jeg faktisk muligvis, der er noget om. Ah! Hvad skulle de have imod musik og dans? Nej, det ved jeg heller ikke. Nej, nu blev bare lige i tvivl. Ja, jamen, det kan da godt være, der er noget der. Men altså, så må de jo bare sige, når der begynder at blive, når der kommer DJ's på og band og sådan noget, så må de jo bare lige trække lidt ud, hvis det er. Herdis. Herdis? Nu siger jeg Herdis. Ja. Ah, selvfølgelig. Været. Ja, det minder mig om været. Det minder dig om været, fordi Herdis, hun sidder inde på DMI. Ja. Og vi har snakket med hende for 2 uger siden, der sagde hun, puh, er det sgu svært at sige noget om den 2. august, hvordan vejret bliver der. Ja, og det er virkelig, virkelig vigtigt for os, at det bliver en solskinsdag, for ellers så kan det smadre hele festivalen. Og hvis det bliver regnvejr, så skal vi dække os selv af med telte og præsendinger og sådan noget. Så vi har en lifeline simpelthen konstant ind til DMI, og vi ringer selvfølgelig til Herdis tidligere i dag for at finde ud af, hvordan vejret bliver den 2. august. Velkommen til DMI. Press 1 for engelsk. Tryk 2 for vejrudsigter og prognosedata. Tryk 3 for data og klimainformation. Tryk 4 for reception. Det er 4'eren, ikke? Hvad var 2'eren? Det var for engelsk. Er du der stadig? Ja. Ja, ja. Velkommen til DMI. Vi tager den igen, ja. Press 1 for engelsk. Tryk 2 for vejrudsigter og prognosedata. Bum. Er det den? Tryk 3 for data og klimainformation. Nej, vi skulle have taget omstilling, velkommen så vi bare sagde. Velkommen til vejrtjenesten. Beredskabsmyndigheder, politi og eksisterende kunder. Det var forkert. Nå. Flyvemetrologisk briefing, tryk 2. Nye kunder, tryk 3. Det er også, ja. Anvisning. Vagthavende, det er Olaf Mathiasen. Ja, goddag Olaf. Du taler med Frederik og Rasmus fra Radio 24/7. Okay. Ja, vi skulle egentlig bare tale med Herdis. Herdis? Ja. Ja, hun sidder nede i en anden sektion nede i BM, hvis hun da ellers er på vagt i dag. Ja, vi blev forvirret i omstillingen, da vi fik trykket og skævt ind. Nå, okay. Ja, bare nu kan huske, hvad nummer det er. Jeg prøver lige at stille dig ned lige et øjeblik. Ja, tak. Kan du huske ham der træskæg fra Ringenes Herre? Ja. Ham der træet? Ja. Han minder lidt om ham. Det er ikke meget galt. Enten. Enten, ja. Ja. Meget pærk. Jeg tror, det er det Safri, du, der har været det her nummer? Det der lyder ikke som Safri, du. Nej, men det der, det lyder meget det som Safri, du. Er du der egentlig af dem? Ja, men Uffe Savery, han er vist blevet chef for Tivoli Symfoniorkester, tror jeg. Nå, ja, I inden for samme miljø? Ja. Ja. Eller så ved jeg det faktisk ikke. Nej. Det må jo sgu ellers meget godt, den der. Jeg kan ikke huske, hvordan var det store hit lød. Bam, bada, ba, bam. Nå ja. Bam, bada, ba, bam. Bam, bada, ba, bam. Bam, bada, ba, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Ja. Ja. Ja. Ja, det var sjovt, fordi de kunne godt spille den på alle mulige forskellige ting også. Mm. Og de spillede den på glas. Hallo? Martin Service, det er Herdis. Goddag, Herdis. Det er Frederik og Rasmus fra ADF på Radio 24/7. Ja, hej. Vi talte sammen for, 10 dage siden? En uge siden? Det er korrekt, ja. Nu nærmer sig dagen. Ja, sig nærmere tiden, Herdis. Det er rigtigt. Er der mere at sige om lørdag 8 dage? Ja, det er der efterhånden. Nu har jeg også kigget lidt på det. Altså, vi sidder jo med en rigtig varm østlig strømning lige nu, og fint vejr ind til i dag i hvert fald. Mm. Og det ser ud som om, at næste uge skal blive lidt mere ustabil. Det højtryk, der ligger over Skandinavien lige nu, det bevæger sig mod øst og kommer til at ligge lidt over Rusland i hvert fald. De russere der, de tager simpelthen det hele. Ja, og lavtryk ned over Europa, de begynder at bevæge sig op over Danmark sådan fra syd af, og så placerer de sig nogenlunde op i Skandinavien her i løbet af næste uge. Er der tale om byer, eller er ja, det noget? Ja, altså jeg vil sige, der kan nok godt komme noget kraftig regn i forbindelse med de her lavtryk, som passerer Danmark, eller tæt på i hvert fald. Og der kan også godt, alene bare hen over den her weekend, kan der komme nogle ret kraftige byer i, ja, i den sydlige del af landet. Det ville jo være fint at få skyllet ud lige nu, fordi der er jo simpelthen så mange insekter i luften og sådan noget på grund af varmen. Det vil være. Ja, og jeg tror også, der er mange haveejere, der bliver glade over, at der kommer lidt mere regn. Ja, men næste weekend. Ja, næste weekend, så altså det er selvfølgelig ret usikkert, så hvad der sker. Jeg vil sige, alt ud over femte døgn, det er altid ret svært at forudsige. Mm. Men jeg vil sige, generelt så ligner det, at det godt fortsat er lidt ustabilt, og der kan også godt komme byer der om lørdagen den anden. Og de kan også godt være lidt kraftige. Fuck. Det eneste sådan, hvad kan man sige, det positive er, at jeg tror, vinden efterhånden igen går tilbage i den østlige retning, og temperaturen vil stige en anelse. Så hvis det holder tørt for jer, så kan det også godt blive en rigtig pæn dag i hvert fald. Men, okay, men hvorhen er det hen i landet, I holder den? Det er i København, Nyhavn. Charlottenborg. Okay. Kan du sige noget nærmere altså, om det? Jeg vil sige, altså jeg vil sige, det ser, hvis man skal tage prognosen helt stringent, så ser det pænt ud lige nu. Men der er altså en stor risiko for, at der bliver nogle byer på et eller andet tidspunkt løbet af dagen, eller en frontpassage, og den er altid svær at time. Er det en 50-50, det her, vi er ude i? Ja, det vil jeg sige, det er det. Men der kan ske, altså, man kan der ske noget uventet. Kan der ske noget uventet, som så kan lige pludselig gøre, at det bare bliver en fantastisk dag? Ja, det kan det godt. Altså, der er noget højtryk under opsejling, vil jeg sige. Sådan, hvis man kigger længere frem i krystalkuglen her, så vil jeg sige, så kan der godt komme noget højtryk igen over Skandinavien. De har det med at være, i hvert fald det her højtryk, vi har oplevet for tiden, det har det med at nogle gange overraske og skubbe lavtrykkene lidt på afstand, som vi skrider frem i tiden. Og så kan det godt være, at det faktisk får mere magt, end det ser ud til lige nu. Så det kan godt være, at det bliver bedre. Men jeg vil sige, sådan rent, nu har jeg kigget på en del forskellige prognoser, så ligner det først, at det faktisk omkring den 4-5, at det her højtryk, det får sin magt. Så det er jo lige. Det bliver med røven i vandskorben, så. Ja, det gør det. Men der er chancer, vil jeg sige. Må vi ringe til dig på mandag, så ved du lidt mere. Jeg sidder her ikke om mandagen. Vi sidder på energivagten her tirsdag og fredag. Ja. Så er du velkommen til at ringe tirsdag. Tirsdag. Vi ringer tirsdag. Det er tirsdag. Så ikke mig, der har vagten, men der sidder en energimeteorolog i hvert fald. Det er fordi, vi skal jo finde ud af, om vi skal investere i teltene, jo. Det er det, der er problemet. Det om vi skal have en præsending eller et eller andet. Det er en kæmpe beslutning, for det er jo altså noget af en udskrivning, hvis vi skal have det. Ja, det kan jeg sagtens se. Jeg forstår det også godt, men jo, I er velkommen til at ringe igen på tirsdag i hvert fald, så skal jeg give det videre til min afløser. Ja, det er ud af dine hænder i hvert fald. Det er det i hvert fald. Ja. Det er godt, så siger vi tak, og du må have en rigtig god sidste solskinsdag. Jo, og det er nu ikke den sidste, det tror jeg ikke helt på. Nej, ikke livet. Nej, men i den her omgang ikke, måske. Heller ikke i sommeren, heller ikke. Nej, okay, godt. Den er ikke forbi nu. Det er godt. Så have en god weekend. Ja, tak og i lige måde. Jo, tak. Hej. Hej. Hej. Du lytter til ADF, og nu er der kun 8 dage til, at Antidemokratisk Festival skal stå på Charlottenborg i Nyhavn. Og måden du kan støtte ADF på, det er, at du kan gå ind på radio247.dk og følge armbåndslinket derinde, så kan du købe et festivalarmbånd. Det er ikke påkrævet for at komme med til festivalen og have et armbånd, men det vil være dejligt, det viser bare lige, at man lige støtter lidt op om det. Det koster 50 kroner, og det er pisflot. Du får også en penisring med i købet, hvis du køber nu. Rasmus? Ja, det er en 50-50, om det bliver regn. Så det vi er godt mod, ikke? Der er altid godt vejr på min fødselsdag. Der kommer altid det er jo til ikke at være din fødselsdag, Fred. Nej, men du ved, jeg er heldig med vejret. Det er altså. Jeg er stadigvæk meget positiv omkring vejret. Jeg tror ikke, det bliver dårligt. Altså, hvad, vores producer sidder og råber op om en penisring. Hvad er det? Hvad siger du der? Men han siger, at vi skal ikke sætte en penisring med, fordi folk er bange for penisringen. Skal vi ikke nævne den penisring? Du skal ikke vil have en penisring, så, hvis du bliver bange. Hvorfor i alverden skulle vi så købe den penisring? Det har du været med til at sidde og beslutte. Og så sidder du derude heldig i kontrolrummet. Ja, Rasmus, stop det. Det er weekend nu. Ja, nu er vi også med. Nu kan det snart rende mig det hele. Ja, det er dejligt. Ja. Vi skal lige sige på mandag. Hvem kommer på mandag? Det gør Andrea Jejlskov. Det er hende, der flyttede ud i en svensk skov med hele sin familie. Prøv at melde sig ud sammen. Sagde, fuck det her samfund, jeg gider det ikke. Ja, hun sagde fuck. Ja, det er ikke fordi, at det er et ord, jeg bruger overhovedet. Nej. Hun kommer, og hende skal vi snakke med lidt om, hvordan det faktisk ikke rigtig kan lykkes det, at melde sig ud af samfundet. Det kan man ikke rigtig. Mm. Så skal jeg lige sige, at Sissel har ringet til en, der hedder Kim Godik. Og Kim Godik, han har gjort noget fantastisk for den her festival. Ja. Og hvad det er, det kan du høre mere om på mandag. Og jeg glæder mig helt meget til at sige det. Det er fantastisk, at Sissel har gjort et kæmpe stykke arbejde. Men først og fremmest, så skal vi sige god weekend her fra ADF. Vi ses igen på mandag, men inden vi stopper, så skal I lige huske Slavoj Žižeks ord. Den største, mest omfattende patologiske struktur i de seneste 20 år er den såkaldte postpolitiske tilstand, hvor den liberal-demokratiske konsensus om at have nået historiens afslutning og det mindst ringe samfundssystem er blevet til en tankeløs modstand mod enhver form for virkelig politisk engagement og moralsk konsekvens. Det var alt fra ADF i denne omgang. Vi høres ved på mandag kl. 14.